Regulamin w placówkach i na www.alior.bank.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Krzysztof Audycki, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia, 28 dzień lutego, piątek. Przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Filip Jarek. Minister zdrowia apeluje o spokój w sprawie koronawirusa i niepowodowanie niepotrzebnej paniki. Na dzień dzisiejszy koronawirusa nie ma. Wszystkie próbki, 39 próbek z wczoraj, są negatywne. Szef MON-u deklaruje pomoc wojska w przypadku wystąpienia zakażenia w naszym kraju. Wojsko Polskie, Wojskowa Służba Zdrowia jest przygotowana. Nowy dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński zapowiada, że chce kontynuować dzieło swojego poprzednika, profesora Dariusza Stoli. Minister zdrowia apeluje o spokój i rozwagę w informowaniu o koronawirusie. Łukasz Szumowski po spotkaniu z premierem i wojewodami mówił, że informacje o pandemii są przekazywane na bieżąco. Jeżeli tylko pojawi się sygnał, że jest w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, niezwłocznie zostaną o tym poinformowane i pan premier, i oczywiście wszyscy Polacy za pośrednictwem państwa, mediów. Na dzień dzisiejszy koronawirusa nie ma. Wszystkie próbki, 39 próbek z wczoraj, są negatywne. W związku z tym na pewno za chwilę będzie któraś pozytywna. Za dwa dni, za jeden dzień, za pięć dni. Na pewno, ale dzisiaj nie ma ich. W związku z tym nie należy straszyć ludzi. W związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w Polsce premier wydał wojewodom polecenie wprowadzenia podwyższonej gotowości w szpitalach. Oznacza to, że wojewodowie mogą teraz pod rygorem natychmiastowej wykonalności zlecać szpitalom wykonanie określonych zadań, na przykład zwiększenia liczby łóżek na oddziałach zakaźnych. W razie przypadków zakażeń gotowe do pomocy będzie także wojsko. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w tej sprawie z dyrektorami szpitali wojskowych oraz przedstawicielami wojskowych placówek higieny. Szef MON-u zapewnił, że wszystkie placówki są gotowe do niesienia pomocy i mają przećwiczone procedury. Poleciłem komendantom szpitali, aby bardzo pieczołowicie podchodzili do wszystkich tych, którzy zgłaszają się do szpitali, którzy oczekują pomocy, wsparcia. Nikt nie może być pozostawiony bez takiej pomocy. A więc chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Wojsko Polskie, Wojskowa Służba Zdrowia jest przygotowana. Obecnie na świecie potwierdzono ponad 80 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. W Europie najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, gdzie ujawniono kilkaset przypadków zachorowań. Kampania wyborcza urzędującego prezydenta powinna pokazać Polakom, dlaczego potrzeba kolejnych 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy, uważa prezes PiS-u. W programie pierwszym Polskiego Radia Jarosław Kaczyński pozytywnie ocenił początek kampanii prezydenta. Nasz program takiej pozytywnej przebudowy społecznej, a wprowadzonej w sposób umiarkowany, jest jeszcze niezakończony i dla Polaków można jeszcze bardzo, bardzo dużo zrobić. Bardzo dużo do zrobienia i taka władza, która o tym myśli, która wie co robić, ma już takie znaczące doświadczenie sukcesu, jest, jak mi się wydaje, Polsce bardzo, ale to bardzo potrzebne. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jutro z kolei swoją kampanię na dobre rozpocznie kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Konwencja wyborcza lidera ludowców odbędzie się w Jasionce koło Rzeszowa. Szef PSL-u przedstawi na niej całościową wizję swojej prezydentury i zaprezentuje kolejne propozycje. Rzecznik ludowców Miłosz Motyka, który jest w sztabie Władysława Kosiniaka-Kamysza, powiedział, że konwencja w Jasionce będzie najliczniejszym spotkaniem stronnictwa od wielu lat. Widać, że entuzjazm i zaangażowanie i wewnątrz środowiska PSL-u i wśród organizacji, które tworzą z nami Koalicję Polską, czyli Unii Europejskich Demokratów, czy wśród ruchu Pawła Kukiza jest wielki, dodał Miłosz Motyka. Swój start w wyborach ogłosili także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Lewicy Robert Biedroń, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny dziennikarz Szymon Hołownia. Nowy dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapowiada, że będzie kontynuować pracę swojego poprzednika, profesora Dariusza Stoli i rozwijać placówkę w wielu kierunkach. Zygmunt Stępiński stanowisko obejmie od marca. Wcześniej od roku pełnił obowiązki dyrektora. Zygmunt Stępiński mówi, że należy przyjrzeć się strategii muzeum.

To była piosenka dnia. Artur Rojek, Bez końca. Wiadomo, proszę Państwa, że skoki narciarskie, no to jeden z ulubionych sportów Polaków. Sezon narciarski w pełni, tak więc miliony śledzą zawody na światowych skoczniach. W Szczyrku, gdzie dziś jest trójka, działa Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która trenuje przyszłych skoczków, także skoczkinie. Od tego roku odbywa się to także na poziomie szkoły podstawowej. Staraliśmy się teraz dopracować pewne elementy techniki. Tu na sali gimnastycznej co robicie? Skakaliśmy z tej ławki. Wiktor Chwickowski, skoczek. Dopracowywaliśmy lądowanie. Sara, ty jesteś jedyną dziewczynką chyba w klasie skoczków. W grupie jestem ja i Wiktoria Polanowska. Dziewczynie jest ciężko tak fizycznie podołać takiemu zadaniu? Nie. Sara Tajner, skoczkini. Ogólnie na skocznie mamy inną kategorię, więc nie ma takiej rywalizacji, ale na treningach jest okej. Wszyscy się wspieramy. No ze względu na te warunki atmosferyczne, które są, no niestety musimy przełożyć dużo zajęć treningowych właśnie na salę, na siłownię. Wojciech Tomasik, trener. Tutaj się skupiamy, żeby przede wszystkim podtrzymać to, co mają, żeby nie zatracili tej koordynacji i tej techniki. A co teraz chłopaki robią? Oni tak podskakiwali, to co to było? Wieloskoki, prawda? Aha. Także tutaj różne kombinacje odbić, wyskoków, przeskoków, przód, w tył. Same małysze tu stoją i same pioczki żyły, no tak. I same stochy. To jest naprawdę ważna szkoła. Tutaj jest młodzież z całej Polski. Na pewno jest dużo łatwiej niż w normalnej szkole, bo tutaj mamy rano treningi, a po południu mamy lekcje. Będzie skoczkinią, tak? Myślę, że tak. Sandra Kulka, mama Sary. Powiem szczerze, że nie miałam chyba wyjścia i musiałam się na to zgodzić. To jest taka trochę tradycja rodzinna, jeżeli chodzi o Sary rodzinę, bo i ze strony jej taty, i ze strony mojej. Brat mojej babci skakał na nartach, najbliżsi kuzynowie mojego taty skakali na nartach. Gdzieś tam z każdej strony miała to w krwi, miała to w genach, więc nie było wyjścia i zaczęła tą przygodę ze skokami ponad 4 lata temu. To jest też taki sport kontuzjogenny. Nie boicie się tego, że kariera takiego skoczka może być krótka? Jak na razie najlepiej o tym nie myśleć, trzeba robić swoje. Latem na skoczni na hamowaniu rośnie trawa, wiadomo. I tam nie jadą narty tak szybko jak choćby po tym igielicie, którym skaczymy latem. No i tam zdarzają się kontuzje najczęściej. Czy często na zajęciach pan jako trener musi trochę studzić zapały młodych ludzi? No to jest podstawa. Przychodzą młodzi, bo to są 12-13 lat i oni już by chcieli być właśnie Kamilem, Kobayashim i tak dalej. Naprawdę, są bardzo chętni, ale niestety muszą naprawdę dużo pracować, przede wszystkim poświęcić się. No tutaj ta szkoła ma to do siebie, że już te treningi są codziennie. Cierpliwością, pracą, przede wszystkim chęciami mogą dojść do tego. No w sumie mój tata też skakał tak trochę amatorsko, mój dziadek, także gdzieś to się tam zawsze utrzymywało. Oni tam skakali na takich, mój tata i mój dziadek na takich mniejszych skoczniach u siebie budowali skocznie. No ja tak bardziej, żeby to profesjonalnie trenować. Powiedzcie, kto jest waszym idolem? Moją idolką jest Sara Takanashi, no bo to jest moja imienniczka i w sumie też no bardzo dobrze skacze i się na niej wzoruje od kiedy zaczęłam skakać. Na przykład ostatnio, jeśli chodzi o całe ułożenie w locie, o wyjście z progu, to Ryoyu Kobayashi mi się spodoba. Z przyszłymi mistrzami rozmawiała Izabela Woźniak. 17 minut po 16. Not believing all I see to be so. Tom Petty. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway. Don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, 21 minut po godzinie 16. Beskid Śląski, proszę Państwa, to oczywiście nie tylko narty, ale także wiele turystycznych szlaków, dziś zasypanych śniegiem, a właśnie teraz w Szczyrku znów pada śnieg. Niestety, kiedy śnieg ustąpi, na wierzch wychodzą śmieci. O śmieciowym problemie Jan Kałucki. Zacznijmy od tego, że każda turystyczna miejscowość wita wczasowiczów z otwartymi ramionami. Jednak jednych turystów wita się serdeczniej, a drugich odrobinę mniej, mówi Maciej Stanisławski z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ja bym turystów mógł podzielić na prawdziwych turystów i pseudoturystów. Prawdziwi turyści naprawdę dbają o środowisko, o przyrodę, każdego śmiecia ze sobą znoszą. Natomiast pseudoturyści, no wiadomo, po prostu rzucają to, gdzie popadnie i jednak sporo tych rzeczy, śmieci zostaje w górach. Szczególnie po Sylwestrze to bardzo dużo śmieci na stokach jest, które na wiosnę, jak przebi śniegi, zaczynają wystawać. No i trzeba to sprzątać, niestety. Na szczęście w akcje sprzątające włączają się armie ludzi, którym zależy na czystych górach. Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku zwraca uwagę, że odwiedzających Beskid Śląski z każdym rokiem jest coraz więcej. Akcje edukacyjne jak na razie zdają egzamin. Coraz większa jest świadomość turystów o tym, żeby zachować czystość i porządek w górach, na szlakach, bo jakby nie było, sami z tych szlaków korzystają i nikt nie chce chodzić pomiędzy wyrzuconymi butelkami, puszkami czy papierami po kanapkach. My jako informacja turystyczna, jako promocja miasta staramy się wprowadzać te elementy proekologiczne. W ubiegłym roku latem mieliśmy taką akcję Czyste Beskidy. Wspólnie z turystami sprzątaliśmy szlaki górskie. Było to takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli szliśmy na szlak przy pięknej pogodzie, oddychaliśmy tym czystym górskim powietrzem, a przy okazji zbieraliśmy śmieci. O innych proekologicznych akcjach mówi też Andrzej Loman z Górskiego Schroniska Turystycznego tuż pod szczytem Skrzycznego. Tutaj są drewniane łyżeczki, drewniane mieszadełka, drewniane rurki. To jest droższe oczywiście, ale jest, nie plastik. Nie ma już plastiku, koniec. Młodzież ma w tej chwili dość dużą świadomość. Po sezonie letnim jest cała akcja, że dzieciaki ze szkoły, ze Szczyrku wjeżdżają na górę za darmo oczywiście i tak dalej. U mnie dostają jakąś tam herbatę czy czekoladę i schodzą pod tymi krzesłami i zbierają śmieci. Bo ludzie jadą, nie mówię jaka hołota, i zrzucają wszystko. Plastikowe butelki, pety. Dostają worki młodzież ze szkół. I od razu widać efekty, choć i tu wracamy na sam początek. Zdarzają się nieodpowiedzialni turyści. Ja biegam dużo też po górach, a ludzie śmiecą. Nie.

Stan Ridgway. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam szanownego pana redaktora i szanownych wszystkich słuchaczy. Fajnie, że akurat został poruszony temat śmieci w górach, ale to niestety nasz naród jest jakoś chyba przyzwyczajony do tego, że się śmieci wszędzie, ponieważ jeżdżąc z moją koleżanką Małżonką na grzyby, zwykle bierzemy ze sobą worki na śmieci. I wtedy doszło do takiej dziwnej sytuacji, że oprócz dwóch pełnych koszy grzybów mieliśmy pełne chyba cztery wory śmieci wyniesione z lasu. Bardzo pana podziwiam, panie Grzegorzu. Śmieci niż grzyby znaleźliśmy. Bardzo panu podziwiam, pana podziwiam, panie Grzegorzu, że w ogóle się panu by chce, aby taki pomysł się wśród trójkowiczów upowszechnił. To już 16.30, zaglądamy do prognozy pogody. Jutro, proszę państwa, w dzień na wschodzie, południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego, postępujące opady deszczu. Początkowo również deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, również deszczu ze śniegiem. Niestety temperatura maksymalna od 4 na Pomorzu do 9 na południu, choć w obszarach podgórskich od 0 do plus 3. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, południowy, południowo-zachodni. Nad morzem uwaga, porywy do 60 km na godzinę. Wysoko w górach do 90 km na godzinę. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Czy podłoga może wyglądać jak drewniana, a przy tym być wyjątkowo praktyczna? Tak, z panelami Dąb Sedański od Leroy Merlin to możliwe. Klasa ścieralności AC4, grubość 8 mm, czterostronna fuga. Panele podłogowe Dąb Sedański już za 29,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Snowfest. Trójka w Szczyrku. 28 minut do 17. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu, a wcześniej The Dandy Warhols. Today I used to have one too. Maybe you'll come and have a look. I really love Ciekawe, czy pan Marcin też tak dzielnie sprząta las jak pan Grzegorz. Panie Marcinie, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Tak, tutaj właśnie chciałem nawiązać do słów pana Grzegorza. Otóż u nas już jest tradycją, że dziewczyna zawsze z grzybobrania wraca z dwoma siatkami grzybów, a ja z trzema siatkami śmieci, więc apeluję do wszystkich słuchaczy, kochani, sprzątajmy w ziemię czy miejsca, po których się poruszamy, no bo to jest nasze otoczenie. Mam nadzieję, siedem że... trójek. Mam nadzieję, że... A już nie ma pana Marcina. 7 trójek na początku 22. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do 17:00 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry, panie redaktorze. Koronawirus zaatakował również Stany Zjednoczone, ale paniki nie ma. Nie ma, dlatego że ten atak na razie jest bardzo słaby, bo w całych Stanach Zjednoczonych wykryto do tej pory 15 przypadków koronawirusa. Łącznie jest 60, ale 45 z nich to są osoby, które sprowadzono z statku wycieczkowego Diamond Princess, gdzie doszło do epidemii. To są osoby, które powróciły z Chin. Te osoby zostały poddane kwarantannie. Natomiast tak jak mówiłem, w samych Stanach Zjednoczonych jak na razie tylko 15 przypadków, aczkolwiek eksperci zwracają uwagę, że jednym z powodów tak niskiej liczby w Stanach Zjednoczonych, kraju, który liczy 330 milionów mieszkańców, może być fakt, że bardzo niewiele testów było do tej pory przeprowadzanych. Tak jak w Korei Południowej dziennie ponad 1000 testów się przeprowadza w tej chwili, tak w Stanach Zjednoczonych do tej pory łącznie przeprowadzono ich tylko 500. Amerykanie mieli problemy z testami. Przeprowadzano je centralnie, ponieważ te zestawy do testowania, które rozesłano do Stanów, okazały się wadliwe. W związku z tym trzeba było je wycofać. I na przykład gubernator Kalifornii poinformował wczoraj, że w tym stanie, gdzie stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa, który nie można połączyć z Chinami czy z jakimś konkretnym ośrodkiem, gdzie rozprzestrzenia się zakażenie, co jest bardzo niepokojące, ponieważ jak nie można takiego powiązania znaleźć, to znaczy, że on gdzieś już w lokalnej społeczności może się rozprzestrzeniać. Po stwierdzeniu tego jednego, jak do tej pory podkreślam, przypadku, kwarantannie, znaczy obserwacji poddano 8400 osób, ale przetestować ich nie można, bowiem testy nie były do tej pory dostępne w taki sposób, w jaki powinny być. Natomiast podobno problem został rozwiązany, no i wczoraj amerykański rząd rozszerzył kryteria testowania. Już nie tylko te osoby, które powróciły z Chin, albo te, które miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, ale także te osoby, które mają na przykład zapalenie płuc, ale nie można stwierdzić, jaka jest przyczyna zapalenia płuc, albo te, które były we Włoszech, Iranie czy Korei Południowej i mają objawy. Podkreślam, muszą mieć objawy. To nie jest tak, że każdy może sobie przyjść, kto był w Chinach, czy kto był we Włoszech i taki test za darmo dostać. I muszą być objawy i musi być bezpośrednie powiązanie z ośrodkiem rozprzestrzeniania koronawirusa, żeby taki test przeprowadzono. No ale skala tych testów będzie większa, no i eksperci przewidują, że tych przypadków w najbliższym czasie będzie więcej. Już teraz gospodarka amerykańska jednak odczuwa skutki, może nie tyle skutki epidemii, co skutki pewnego napięcia, oczekiwania, pewnej niepewności. To wiadomo, ma to nie jest tylko kwestia niepewności. Ogromny wpływ na rynki. No, giełda na czerwono. Tak, ale to nie jest tylko kwestia niepewności. To są prognozy analityków, którzy mówią, że po pierwsze zwolni gospodarka chińska. Jeżeli będziemy mieć pandemię na dużą, większą skalę, to zwolni cała światowa gospodarka, zwolni gospodarka amerykańska. To są także obawy o reakcję ludzi. Na przykład ludzie przestają latać samolotami, przestają wykupować wycieczki nie tylko do krajów, w których już ta epidemia istnieje, ale na przykład do Europy. Amerykanie będą, czy już wykupują tych mniej wycieczek, bo eksperci na przykład osobom, które mają osłabiony system odpornościowy, radzą pozostać w domu, bo po co ryzykować? Dlatego no, na przykład akcje firm... Już teraz szacuje się, że ten rok będzie takim pierwszym rokiem od dekady, kiedy to liczba pasażerów na świecie, linii lotniczych, nie wzrośnie, a prawdopodobnie spadnie. Tak, no niektórzy eksperci przewidują, czy wielu ekspertów przewiduje, że to uderzenie w linie lotnicze, w ruch lotniczy będzie większe niż po atakach z 11 września. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast no, to są realne obawy, czy realne przewidywania, że jednak to się odbije na światowej gospodarce, ponieważ amerykańska giełda biła rekordy. Pan mówił o tym bańka, także ta bańka teraz. W pewnym sensie mieliśmy do czynienia z bańką i koronawirus najwyraźniej zaatakował giełdę nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na świecie. No i z amerykańskiej giełdy już prawie 15% w tym tygodniu wymiótł. To są setki miliardów czy bilionów dolarów, bo to w bilionach dolarów już należy liczyć. Demokraci tymczasem wciąż nie wiedzą, kto będzie ich kandydatem w listopadowych wyborach. Dlaczego to takie trudne ustalenie tego kandydata? Dlatego, że nie ma wyraźnego faworyta. To znaczy jest jeden wyraźny faworyt, Bernie Sanders, który ma największą liczbę zwycięstw na swoim koncie, ale wśród elit partii demokratycznej jest obawa, że jest zbyt lewicowy, zbyt radykalny, żeby po pierwsze wygrać wybory, pokonać Donalda Trumpa, a po drugie pociągnąć za sobą do zwycięstwa kandydatów w Izbie Reprezentantów i w Senacie, dlatego, że razem z wyborami prezydenckimi będą w Stanach Zjednoczonych odbywać się wybory parlamentarne i ta obawa, która wśród demokratów panuje, jest taka, że Bernie Sanders może pogrążyć całą partię demokratyczną podczas listopadowego starcia z Donaldem Trumpem. Oczywiście zwolennicy Sandersa się z tym nie zgadzają. Oni uważają, że ten ruch masowego poparcia dla Sandersa, szczególnie wśród młodych ludzi, jest tak duży, że będą w stanie zmierzyć się i wygrać z Donaldem Trumpem. Wskazują na wiece wyborcze Sandersa, na które przychodzi po kilka tysięcy osób, w odróżnieniu od innych kandydatów, na których wiece przychodzi po kilkadziesiąt osób. Natomiast no, te obawy wśród elit demokratycznych są bardzo duże. A teraz właśnie demokraci wkraczają w okres kluczowy, dlatego że jutro wybory w Karolinie Południowej, które to jest być albo nie być dla Joe Bidena, byłego wiceprezydenta, który jeszcze niedawno był uważany za faworyta, ale notowania jego poszły w dół. No a potem super wtorek, czyli najbliższy wtorek, kiedy prawybory odbędą się w 14 stanach. Także nie tylko demokraci, ale także republikanie przyglądają się uważnie tym prawyborom. Prezydent Trump uważnie się przygląda tym prawyborom, bowiem one mogą wskazać na to, kto stanie do walki w listopadzie z obecnym prezydentem. Myślę, że za tydzień już będziemy mogli znacznie więcej w tej sprawie powiedzieć. Wprowadzono zmiany w przepisach imigracyjnych. No, to ważne dla tych, którzy decydują się na przyjazd, osiedlenie się w Stanach Zjednoczonych. Co się zmienia? O, kilka rzeczy się zmienia. Prezydent Donald Trump od początku prezydentury prowadzi taką, powiedzmy, ograniczanie imigracji, które nie dotyczy tylko nielegalnej imigracji, ale także legalnej imigracji. To wszystko jest trudniejsze, bardziej skomplikowane i na przykład w ostatnim tygodniu wprowadzono kilka zmian w amerykańskich przepisach imigracyjnych, czy kilka interpretacji zmieniło się w amerykańskich przepisach imigracyjnych. Jedna polega na tym, że osoby, które chcą się w Stanach Zjednoczonych osiedlić i uzyskają prawo stałego pobytu, czyli zieloną kartę, będą mogły stracić tę zieloną kartę, jeżeli w jakikolwiek sposób skorzystają z pomocy publicznej, na przykład z jakiejś zapomogi rządu federalnego, to może wykluczyć możliwość osiedlenia się czy pozostania w Stanach Zjednoczonych. Opłaty dla tych, którzy chcą się odwołać od decyzji sądów imigracyjnych, na przykład od decyzji o deportacji, mają wzrosnąć dziewięciokrotnie, ze 109 do $900, co może okazać się barierą dla niektórych nielegalnych imigrantów, bo to akurat dotyczy nielegalnych imigrantów. No i w tym tygodniu amerykańskie władze ogłosiły, że powstanie specjalne biuro w ramach Departamentu Sprawiedliwości, które będzie odbierać obywatelstwo tym, którzy je w nielegalny czy nieuprawniony sposób zdobyli. Takie rzeczy się działy, czy ta procedura istniała wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale nie było osobnej instytucji czy osobnego biura, które się tym zajmowało, a teraz po decyzji amerykańskiego rządu takie biuro właśnie powstaje. Także no, tych utrudnień, tych komplikacji dla ilegalnych i nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych będzie troszkę więcej. Krótko odnotujmy, bo czas goni, że w Nowym Jorku Nowy Jork pozbędzie się toreb plastikowych. Ta historia toreb plastikowych powoli tam dobiega końca, czyli w sklepie już takich toreb kupujący nie dostanie? Nie dostanie. Od niedzieli wchodzi w Nowym Jorku zakaz używania torb jednorazowych, takich torebek plastikowych, dlatego że wielokrotnego użytku można będzie używać. Co ciekawe, zdefiniowano te wielorazowe, te dopuszczalne, zdefiniowano jako takie torby, które mogą unieść 10 kg produktów i będzie można z nimi przejść co najmniej przez 50 metrów, czyli dojść do samochodu, żeby się nie rozerwała. Wszystkie pozostałe mają być zakazane. Będą sklepy mogły pobierać opłatę 5 centów za torby papierowe, ale skala zużycia toreb plastikowych w Nowym Jorku była tak duża, to było 23 miliardy toreb w ciągu roku, że istnieją obawy, że w niedzielę nie tyle z powodu koronawirusa, co z powodu tego zakazu toreb może dojść do sporego zamieszania, dlatego że ludzie przyjdą po zakupy, będą wyjeżdżać ze sklepów z koszykami, po czym okaże się, że nie mają co tych produktów zapakować, bo albo nie wiedzieli, albo zapomnieli, albo się nie przygotowali. Także zobaczymy, co będzie działo się w niedzielę w Nowym Jorku. W każdym razie oficjalnie jednorazowe torby plastikowe, poza wyjątkami, typu, nie wiem, produkty mięsne, które trzeba zapakować, ale generalnie 99% tych toreb ma zniknąć z nowojorskich sklepów. Wiem, że w napadowości, w bankowości by niewiele się wydarzyło w mijającym tygodniu, by za to by wynalazł pan pewien ciekawy napad na dom, tak? Tak, ja myślałem, że opowiem panu o tym, że zaczęły się napady w maskach przeciwkowirusowych na twarzach, ale one się nie zaczną, dlatego że w Stanach Zjednoczonych już od dawna nie sposób takie maski kupić. Nie ma ich na rynku, także nie będziemy mieli tego typu napadów. W ogóle słabo, jeśli chodzi o napadowość w ostatnim tygodniu, natomiast mam tutaj ciekawy napad na dom, czyli zwykły napad rabunkowy. Otóż dwóch dżentelmenów włamało się do domu pewnego Amerykanina, po czym na miejscu zorientowali się, że dokonali napadu na niewłaściwy dom. Więc bardzo przepraszali właściciela, ale powiedzieli mu, że no, skoro już dokonali napadu, skoro już u niego są, no to muszą coś zrabować i zabrali konsolę do gier i iPhone'a i śladu po nich nie było. Wiem, że u żony wszystko dobrze, także nie zapytam, tak, co do tego u żony. Tak, przez ostatni tydzień miała męża pod bokiem, także jest bardzo, bardzo zadowolona. No, to bardzo radosna okoliczność, rzeczywiście. Mam natomiast dla pana piosenkę, to będzie ulubiony przez pana Tom Jones. Bardzo panu dziękuję. A obiecał, pan nie dotrzymuje obietnic. Wie pan, co pan tydzień temu mi obiecał? Na szczęście nie pamiętam, a co obiecałem? Obiecał pan Old Town Road, że zagramy dzisiaj. A to wie pan co, to umówmy się. Ale pan już chyba przekroczył pewną granicę wiekową, po której już się wybacza takie rzeczy. Ja pana kiedyś spotkam i to będzie dla pana pamiętne spotkanie. Do widzenia panu, Tom Jones. Do widzenia. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the lips. love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Michał Biloch. Witam pana. Jest taki problem, że rozmawialiśmy o śmieciach. W tej chwili jest problem z dokarmianiem szczurów. Ludzie wykładają żywność wieczorem pod śmietniki. Szczury w tym urzędują. W ubiegłym roku mieliśmy plagę z ćmą bukszpanową, która zjadła wszystkie bukszpany w naszej okolicy. A rozumiem, że chciałby pan zwrócić uwagę na fakt, że to śmiecenie ma jeszcze dodatkowy nieprzyjemny wymiar. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 7 trójek na początku 22. Za 10 minut godzina 17. Ich praca, proszę państwa, do najłatwiejszych oczywiście nie należy. No, głównie dlatego, że turyści bywają niesforni. Ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czuwają nad bezpieczeństwem każdego, kto wyrusza na trasy. Także w Szczyrku. Pogotowie Górskie Szczyrk, słucham. Dzień dobry. Już pani poda komunikat. Widoczność mamy dobrą. Pokrywa śniegu 83 cm około. Jest zamknięty szlak żółty, Perzia Akademicka. Trzy wyprawy poszukiwawcze były teraz. Dwójka turystów na Babiej Górze. Szymon Wawrzuta, instruktor ratownictwa GoPru. Załamała się pogoda, nie byli w stanie nigdzie iść. Tutaj na Magórce Radziechowskiej też ludzie wycieńczeni nie byli w stanie w tym śniegu się poruszać. I pomagaliśmy policji w Bielsku, w takim terenie przygórskim też poszukiwać osoby zaginione. Na nudę nie narzekacie. No nie. W tej chwili mamy akurat turystów, głównie narciarzy, snowboardzistów. Edmund Górny, instruktor ratownictwa GoPru. Nie zawsze to jest tak, jak powinno być. Do tej pory mamy już ponad 1100 wypadków różnych, i narciarskich, snowboardowych, i turystycznych, na terenie działania Grupy Beskidzkiej GoPR. Pewna część ludzi, która sobie lubi spacerować po górach, też nam sprawiają kłopoty. Wiąże się to z tym, że jakaś taka nonszalancja, nieprzygotowanie. Wiadomo, że w warunkach zimowych te szlaki się wydłużają. Będziemy sporo akcji, takich można powiedzieć zaginięć, zagubień. No niestety zdarzają się takie wypadki. Bardzo często są to wypadki na przełomie jesieni i zimy oraz na samą wiosnę, kiedy już tutaj na dole w dolinach mamy jeszcze jesień bądź już wiosnę, natomiast w górach trwa zima. Ci ludzie wychodząc z tych dolin w teren górski są po prostu bardzo mocno zaskoczeni tym, iż ta zima w tych górach jeszcze jest. Nie zdarza się to często. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego wykorzystujemy jedynie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Niejednokrotnie turyści domagają się nawet, aby wzywać ten śmigłowiec, natomiast... Nie chce im się zejść, tak? Tak, nie jest to natomiast taksówka i nie działa to w ten sposób. Jeśli na przykład dojdą państwo do wniosku, że to było nieuzasadnione, to wezwanie, a jednak śmigłowiec poleciał, to ile taka taksówka kosztuje potem takiego turystę? Bo rozumiem, że turysta jest potem obciążony. No niestety nie. W naszym kraju tak to nie działa. Dzwonią o pogodę, pytają. Tomasz Bujak, ratownik dyżurujący. Dzisiaj na razie spokojnie. Dużo ludzi teraz jest w górach? No zdecydowanie mniej niż było przez ferie, ale są jeszcze turyści. Mają państwo tutaj taką aplikację ratunkową, którą można sobie ściągnąć? Darmowa aplikacja, którą możemy każdy sobie ściągnąć, jeśli się gdzieś w góry wybiera. Naciskamy 3 razy, u nas się pojawia sygnał na monitorze, informacja, jakie jest stan ładowania baterii, współrzędny, gdzie on jest dokładnie i wtedy możemy czy SMS-ować z nim, czy rozmawiać telefonicznie, naprowadzać go. Zdarzało nam się, że wymagali pomocy natychmiastowej, no bo nie byli się w stanie ruszyć, ale bywało tak, że ktoś tam zabłądził i za pomocą tej aplikacji próbowaliśmy go prowadzić online do celu, czy gdzieś tam do drogi, gdzie można było już samochodem do niego dotrzeć.